hoorde ik in het stemgeluid van Shinoki. Ik heb ook al van Coast to Coast Home en Rank One. Die klassieker. Het is een nieuwe productie van haar samen met Cloud City. In een Mr. Sam remix. Feel the Force heet het werkje. En dat is weer uit op een Belgisch label. This is IDNT Radio. IDNT Radio. Een hele goede avond, welkom bij State of Trance, aflevering 97 voor 15 mei 2003. We naderen de 100ste aflevering. Het is toch wel erg spannend, daarover zometeen in deze show heel veel meer. Wat we allemaal gaan doen, want er komt een hele speciale 100ste uitzending aan. We hebben natuurlijk heel veel muziek de komende twee uur. Ik ben zelf een weekje weg geweest vorige week. Dus kunnen luisteren naar een live set uit Passion die opgenomen was op 5 april. Zometeen ook de uitslag van de Future Favorite waar je twee weken op hebt kunnen stemmen. En natuurlijk weer drie nieuwe platen in de Future Favorite zometeen. Waaronder de nieuwe System F. Maar dan wel in een remix die echt fantastisch is. Er is ook weer heel erg gezellig druk op het chatroom www.armyvanburen.tk. Kom maar even kijken als je niks te doen hebt. Of ga lekker achterover zitten en geniet van al het mooiste wat IDNT Radio te bieden heeft. Anthony Cordell, Surrender in a State of Trance. This is a State of Trance, your Thursday night. Radio. De meningen zijn wat verdeeld over deze plaat. Het is in ieder geval het anthem van Sensation 2003, dus je gaat hem in ieder geval nog heel vaak horen. Dat was 2 weken geleden onze Tune of the Week. En daarvoor Anthony Cordell, Surrender. Gekozen voor de instrumentale versie. Totaal iets minder, het schijnt in ieder geval iets te maken te hebben met DJ Tom TB. Erg prettige release op het Black Hole Recordings label. Ze hebben dan ook nog de nieuwe Neo en Farina. Mag vast verklappen dat hij in de Future Favorites zit. En dan wel een DJ Precision mix die nog nooit gedraaid is. And now it's time for a message. A message that will shock the world. A message that will shock the world. ID&T Radio. No competition possible. Oplettende luisteraar heeft weet dat we al weken aan het tellen zijn. Aflevering van de State of Trance worden genummerd doorlopend. Ze luisteren nu naar aflevering 97. Dat betekent dat we binnenkort uitkomen bij aflevering 100. En dat zou zijn op 5 juni 2003. We zijn inmiddels bezig een grote gathering te krijgen van alle producers en DJ's uit Nederland, België en Engeland. Iedereen wordt zo'n beetje benaderd. We hebben nog 3 weken de tijd. En jij kan daar ook bij zijn. Geheel gratis. Ik mag nu alvast verklappen dat het zal zijn in Bloomingdale. Speciale aflevering. Waarschijnlijk van 6 tot 11 uur. Meer informatie over de mensen die daarbij aanwezig zullen zijn. Er zullen in ieder geval heel veel zijn. We hebben al heel veel toezeggingen van mensen die komen. Alle grote namen van de tracks die je produceert. Van de tracks die je hier bij Hub horen komen. Die zullen wel zo'n beetje daarbij zijn. Het lijkt me erg gezellig als jij daar ook bij bent. Je hoeft er helemaal niets voor te betalen. Kun je ook eens kijken hoe het is om zo'n radioshow te maken. Dus 5 juni, donderdag 5 juni. Schrijf het op in je agenda. We zijn aangekomen bij de 4e plaat in de show. Een track die ik al vaker heb gedraaid. Rush & Murray, Epic. Maar dan in de Above & Beyond remix. Tune of the Week. Engelse 5AM recordingslabel. Koopa heet het, met een C, Foundation. Daarvoor Rush & Murray Epic. De Above & Beyond remix gebinden wordt uitkomen op Juna Beats Recordings. Ik mag inmiddels wel zeggen dat het heel erg gezellig druk is in de chatroom www.armenvanburen.tk. Misha Helsloot heb je gezien, John O'Beer en zelfs Hiver & Hammer, waarvan we heel veel producties hebben gedraaid, zijn nu live in de chatroom. Dus mocht je vragen voor die mensen hebben. Of course, a big shout out to all your listeners overseas. I know there's a lot of people listening on the internet right now. Welcome to the show. Thank you very much for tuning in every week. Zijn we toegekomen aan de bekendmaking van de Future Favorite. Om nog even je geheugen op te frissen. Nog even de drie platen die we 2 weken geleden draaiden. We were the first. And we will be the first. IDNT Radio. IDNT Radio. Dance music only. Eerste plaat was van Greg Murray, I Feel Loved. Tweede plaats, een nieuwe release op het 90 Degrees North label, Euphonic State of Evolution. Derde plaats, release op het sublabel van Ministry of Sound, Data Recordings. Sunlight, de Pulsar remix. Radio. Just lay back and chill out. We will control your speakers. Dat waren 3 platen waarop je kon stemmen 2 weken geleden. En de uitslag was spannend, heb me laten vertellen, door jongens van Trans.nu die iedere week de stemming verzorgen. 36% van de stemmen ging naar Unknown Artist, Sunlight, de Pulse Remix op Data Recordings. Euphonic State of Evolution kreeg 20,4% van de stem. En de winnaar van de Future Favorite van deze week, gekozen de luisteraars van de State of Trance, Greg Murray, I Feel Loved, met 43,5% in de State of Trance. This is a State of Trance with Armin van Buuren. TNT Radio en The State of Trance. I Feel Love van Greg Murray is een naam die je zeker in de gaten moet gaan houden. Gekozen dus als future favorite deze week bij State of Trance. Trying to be the best in dance music. We are IDNT. We introduce new. platen achter elkaar in de mix. Ik vraag jou nu om te stemmen op www.trance.nu. Voor jouw favorieten van de afgelopen 3 platen. We begonnen met Neo en Farina, Barchetta, als ik het goed uitspreek. DJ Precision's Somatic Sense Remix. Tweede plaat was System F, Spaceman, de Matti Lamanen Remix. Goede man krijgt een release op Tsunami. Je mag ook meteen een remix doen van System F. Laat de achtergrond nummer 3 is Quadrophonic, I Can Feel Your Love, Gareth Emery's GTR mix. Hij is binnenkort uit op Lost Language Recordings. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van het eerste uur van de State of Trance. Niet getreurd, volgende uur 1 uur lang non-stop in de mix. En dan geen gelul er doorheen. Ik zou zeggen, zet die MP3-converter scherp. Even vertellen voor de luisteraars die net inschakelen. We zijn bezig met aflevering 97 van de State of Trance. 5 juni is het zover. Vieren we de 100ste aflevering van de State of Trance. Volgens mij ook het 2-jarig bestaan. En dan gaan we vieren in het Bloomingdale in Bloemendaal. De toegang is gratis. En volgende week kom ik met een lijst met gasten. We hebben al een aantal toezeggingen van een aantal grote namen die langs zullen komen. Ik hoop echt als je het leuk vindt om te kijken hoe zo'n show gemaakt wordt. Dat je langskomt. En zometeen dus na de boodschappen 1 uur non-stop in de mix. Hou hem hier bij IDT Radio. IDT Radio. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. Armin van Buuren. Non-stop in the mix with Armin van Buuren. acid, a salt shaker, a half full of cocaine, a whole galaxy of multicolored uppers down the screamers, laughers, also a torched keeler, a quarter rum, Keith's beer, pine reether, two dozen names. Not that we needed all that for the trip, but once you get locked into a serious drug collection, the tendency is to push it as far as you can. The only thing that really worried me was the ether. There is nothing in the world more helpless and irresponsible and depraved than the man in the depths of an ether bridge. And I knew we'd get without that stuff pretty soon. Somewhere around Barso, on the edge of the desert, when the drugs began to take hold. This is not a good town for psychedelic drugs. Extremely menacing vibrations are all around us. We finally made it to the room, but the key wouldn't open the door. First rising vibes on acid frenzy. All these horrible realities began to dawn on me. Thank you.

life goes on, we drift deeper, drift deeper, we drift deeper into the sound. Life goes on, we drift deeper into the sound. Radio, 5 minuten over 10. Wat mij betreft is dit al een van de grootste platen van dit jaar. Misschien wel de grootste plaat van het jaar. En vergeet niet waar je hem voor het eerst gehoord hebt. Hier bij IDT Radio zit hij al in de dagprogrammering zelfs. Motorcycle as the rush comes. We kunnen luisteren naar 1 uur lang non-stop in de mix. Opent met Matthew DK. Searching. Het plaat was Uli Poepelbaum, Fear and Loathing, de Filterheads remix. Nummer 3, Mark van Dalen, Love Slave, The Three Dark Rides remix. Nummer 5, nummer 4 moet ik zeggen, Mike Shiver, Feelings, The Golden Scan, Sunrise, The Ronski Speed Mix, The Buphonic, Rapid Eye, Stealing Beauty, de Ronald van Gelderen remix, The Gift, Love Angel en de Mike remix daarna. En toen Armin van Buren, Precious, exclusief voor het eerst op de radio. Daarna Outback, Minds in Motion. En op de achtergrond de laatste tonen van Gabriel en Dresden present Motorcycle as the Rush Comes. Daarmee zijn we het einde gekomen van een nieuwe aflevering van de State of Trance. Maar we gaan door zometeen. Scott Bond in de mix, 2 uur lang. Volgende week is er weer een nieuwe verse State of Trance. En vergeet het niet, 5 juni zit het in je agenda. Tussen 6 en 11. Live vanaf Bloomingdale. Kom gratis kijken als je wil. Dan kun je zien hoe deze show gemaakt wordt. En neem al je vrienden mee. We beloven er een feestje van te maken. Op 5 juni. Hier is me niets anders dan je ontzettend fijn weekend te wensen. Misschien zit je zaterdag in de IT. Of anders volgende week hier voor een nieuwe State of Trance. Hou je radio aan hier bij IDNT Radio. Drift deeper, life goes on. We drift deeper, drift deeper.